cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomy. Autopromocja. Czy pisanie piosenek jest łatwe? Oczywiście. Ale ich wyjaśnianie to już zadanie dla prawdziwego specjalisty. Jak powstawały, czym się stały, co jest w nich niezwykłego. Prawdziwa katedra zbudowana z dźwięków. W kilka tygodni stała się wielką gwiazdą. Czy aby na pewno? To jeden z najbardziej epickich momentów, ale nic bardziej mylnego. Wszystko to, co mało znane w dobrze nam znanych utworach. Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Około 7.50. Do usłyszenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już ten moment, to jest ten czas, żeby powiedzieć dzień dobry w ramach audycji Coś mi świta w Trójce. 4:02. Grażyna Oczkowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj pierwszy dzień października, czyli 275 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 91 dni. Dziś Ariel, Danuta, Jan, Juli, Maksyma, Roman, Remigiusz i Teresa świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego przesyłamy drogą radiową, a wschód słońca będzie miał miejsce o godzinie 6:36. Słońce zajdzie o 18:14. Rozpoczynamy nowy miesiąc, czyli październik. I jaka pogoda? We wtorek na zachodzie oraz wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, szczególnie na zachodzie kraju. Na krańcach południowo-zachodnich możliwe też burze, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Także prosimy, żeby na siebie uważać, zwłaszcza w czasie podróży samochodem, a na termometrach od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 13 w centrum, do 15 na południu i 16 lokalnie na południowym zachodzie, to w ciągu dnia rano zdecydowanie chłodniej. Dzisiaj jest pogoda na czapkę. Coś mi świta. Jeszcze taka granica pomiędzy jawą a snem również w tym utworze. Było dynamicznie, a potem spokojnie. The Weeknd, Dancing in the Flames, to taka propos tego sezonu grzewczego, o którym pan Zbyszek już napisał. świtmałpa.polskieradio.pl. Od 3.30 pan Zbyszek nie śpi, w Bielsku Białej 3 stopnie, a w bloku od wczoraj grzeją. Dobre i to, prawda? 12 minut po godzinie 4. Powoli trzeba przygotować się już tak mentalnie, ale też myślę, że i fizycznie, kompletując garderobę do tego sezonu, w którym trzeba i czapkę, i szalik nosić. Rękawiczki pewnie też się w przyszłości przydadzą. Przeglądając różnego rodzaju depesze, trafiłem na informację związaną z Dolnośląskim, ale też z alertami RCB, które zostały wysłane w powiecie kłodzkim do mieszkańców właśnie powiatu kłodzkiego. W poniedziałek 30 września Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało dwa alerty dotyczące wody. W części miejscowości jest ona zdatna do spożycia, w części zaleca się jednak jej przygotowanie. W powiecie kłodzkim rozesłane zostały informacje. Pierwsza poinformowała właśnie, że w miejscowościach Stronie Śląskie, Nowa Morawa, Stara Morawa i Bolesławów i Strachocin jest woda zdatna do spożycia. Drugi wskazał, że w miejscowościach, to komunikat oczywiście, Lądek Zdrój i Stojków, woda jest zdatna do spożycia tylko po przygotowaniu, a powiat kłodzki to region, który został najbardziej dotknięty skutkami ostatniej powodzi. Przypominamy. 13 minut po godzinie 4 przed nami David Bowie i China Girl, czyli doskonale znany słuchaczom i słuchaczkom Trójki utwór, a potem jeszcze Brodka pojawi się na naszej antenie.

wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię, nie polubię cię. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, bo wiem. Dwie minuty po godzinie czwartej, coś mi świta w trójce. Kalendarium, czas rozpocząć, sprawdzić, co dzieje się, a właściwie co wydarzyło się na przestrzeni wieków 1 października, bo właśnie taką datę mamy w kalendarzu. Dzisiaj też początek roku akademickiego, to też trzeba odnotować. Ale wracając do historii, rok 1810, rodzina Chopinów wraz z 7-miesięcznym Fryderykiem przeprowadziła się na stałe z Żelazowej Woli do Warszawy, a w 1841 roku w Cianowie uruchomiono fabrykę zapałek. Pierwszy dzień października. W 1859 roku w Warszawie ukazało się pierwsze wydanie tygodnika ilustrowanego, a w 1900 roku 25-letni Winston Churchill został wybrany z okręgu wyborczego Oldham po raz pierwszy do Izby Gmin. Rok 1922. Niemieckie wówczas Zabrze uzyskało prawa miejskie, a w 1931 roku w Warszawie rozpoczął działalność kabaret Banda. W tym samym dniu tego samego roku w Hiszpanii przyznano prawa wyborcze kobietom, a w 1944 roku, i tutaj wracamy do kalendarium Powstania Warszawskiego, to był 62 dzień powstania, miało miejsce tymczasowe zawieszenie broni tego dnia, pierwszego dnia października. W 1949 roku Mao Zedong proklamował Chińską Republikę Ludową, a w 1950 uruchomiono sztokholmskie metro. Mamy też rok 1951, a właściwie mieliśmy wówczas inauguracja pierwszego roku akademickiego na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie miała miejsce, a w 1954 roku w Warszawie uruchomiono pierwszą polską stację radiofoniczną UKF na częstotliwości 97,6 MHz. W 1983 roku w Warszawie odsłonięto pomnik mego powstańca, a w 1984 roku 1 października, to ważna data dla fanów formacji U2, ukazał się album The Unforgettable Fire i właściwie właściwie jeszcze do tych tematów muzycznych w ramach naszego spotkania między 4 a 5 wrócimy w kalendarium muzycznym. Rok 2009, 1 października ujawniono tak zwaną aferę hazardową, czyli w polskiej polityce przeżyliśmy jedno z wielu trzęsień ziemi, a w 2016 roku w miejsce Akademii Obrony Narodowej utworzono Akademię Sztuki Wojennej z siedzibą w Warszawie Rembertowie. 24 minuty po godzinie 4 do kalendarium jeszcze wrócimy, a teraz The Dumplings, to nie powtórzy się. Potem jeszcze Jungle Brown, Keep It Moving. Best of memories for a bigger plan. Elevate and expand like the B-Town balloon. But don't know when I'll be back soon. I'm on the move, recording life as my tool to shed new light on the boy you thought you knew. Sky high diving, fearless rhyming, living life and it ain't stopping for anything. Following my inner guiding, power gliding, I believe I can fly. And the sights mesmerizing, whether night flies or chilling in the rainforest. Jungle Brown's the vibe, understand that we on it. Support the team on the court before we skyrocket. No nonsense, I'll be back when I'm sandwich flossing. Moving.

changing those surrounding you. Changing your ways, more than any man can do. Open your heart, show him the anger and peace. So you hear, maybe he's looking for his womanly side. Let me Endur świętuje dzisiaj swoje urodziny. 1 października w 1959 roku urodził się w Dakarze senegalski kompozytor, wokalista i perkusista, najszerzej obecnie znany muzyk czarnej Afryki, działacz polityczny także, minister kultury i turystyki od 2012 roku, ambasador dobrej woli UNICEF, człowiek niezwykle ciekawy, który również współpracował z artystami z zachodu. Na tej liście między innymi Peter Gabriel pojawił się, ale też można wspomnieć ścieżkę dźwiękową do filmu Ostatnie kuszenie Chrystusa Martina Scorsese, no i również współpracę z takimi nazwiskami jak Bruce Springsteen, Sting i Tracy Chapman. Yusuf Endur świętuje swoje urodziny, ale to nie jest jedyna data, którą dziś podejmiemy w ramach naszego kalendarium muzycznego, bo 1 października w 1982 roku ukazał się 17. studyjny album Marvina Gaye'a zatytułowany Midnight Love i jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów soulu i funku, a na tej płycie Sexual Healing. I want sexual healing. Sexual healing, it's good for me. Makes me feel so fine. It's such a rush, helps to reveal the mind, and it's good for us. Sexual healing, baby, it's good for me. Sexual healing is something that's good. Za 18 minut piąta, no to wróćmy jeszcze do albumu The Unforgettable Fire, czyli płyty formacji U2, która ukazała się w 1984 roku. Na tej płycie znaleźć można wyjątkowe nagrania, m.in. Pride in the Name of Love, które za chwilę z przyjemnością zagramy na antenie Trójki, a utwór ten to jeden z tych najbardziej znanych formacji U2. call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? If you like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me. I'm running out of time, you're taking it all. You make me wanna stay here. Stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Will you hold me through the rain? I wanna know, will it be safe if I let you in the space? No one's ever stayed so long. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? If you don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me now. You lead the way, I follow you here. Za 11 minut godzina 5, o 5 serwis Trójki, przypominamy. A dzisiaj jest wtorek, czyli 273 dzień roku. Dziś pierwszy dzień października. O sezonie grzewczym już mówiliśmy, bo słuchacze nas informują, gdzie już uruchomione kaloryfery, ale też przypominamy, że dzisiaj studenci wracają na uczelnie. Dzisiaj startuje ten rok akademicki. To też jest takie wydarzenie, o którym należy pamiętać. Również w kontekście wynajmu i rosnących cen wynajmu w tych największych miastach, ale miejmy nadzieję, że udało się znaleźć jakiś kąt i dach nad głową, żeby faktycznie można było wystartować w miarę bez problemów i wejść w ten cykl roku akademickiego. Tego oczywiście życzymy. Co się wydarzy w kraju? Dzisiaj Sejm wznowi rozpoczęte w ubiegłym tygodniu obrady. Posłowie będą kontynuowali pracę nad rządowym projektem specustawy dotyczącym wsparcia w związku z powodzią. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna poparła w sobotę ten projekt wraz z poprawkami. Jedna z nich zakłada jednorazowy dodatek 2000 zł dla pracowników socjalnych pracujących z poszkodowanymi. To jeden z tych tematów, który dzisiaj jest w tym planie dnia, ale też w południe zbiera się Rada Ministrów. Podobnie jak w zeszły wtorek, posiedzenie rządu rozpocznie się od jawnej części, w czasie której również zostanie przedstawiony raport w sprawie sytuacji powodziowej. Dzisiaj w Warszawie rozpoczyna się też dwudniowa międzynarodowa konferencja Warsaw Security Forum poświęcona tematyce obronności w centralnej oraz wschodniej Europie. To bardzo ważne zagadnienia, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się za wschodnią granicą. W panelach dyskusyjnych udział wezmą politycy wojskowi, eksperci z obszarów bezpieczeństwa z Polski i Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych, więc całkiem zacny skład i bardzo duży przekaz przekrój tematów. We wtorek, to też warto odnotować, rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Według ekonomistów RPP nie obniży stóp procentowych NBP na październikowym posiedzeniu, ale o tym oczywiście również na antenie Trójki będziemy mówić Państwu. Za 8 minut godzina 5 zbliżamy się do serwisu Trójki, ale jeszcze zmieścimy dwa nagrania. Dominika Płonka i Fleetwood Mac to przed nami. Czuję się, nie mam wyrzutu.